22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia o aktach sabotażu i dywersji. Protest studentów Uniwersytetu Warszawskiego w obronie Palestyny. Film Anora Shona Bakera wygrał Złotą Palmę na 77. Festiwalu w Cannes. Sygnały dotyczące aktów sabotażu i dywersji są niepokojące, docierają także z wielu krajów europejskich, mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 zaznaczył, że należy się spodziewać, że będą kolejne. Szymon Hołownia wskazał, że miernikiem naszego bezpieczeństwa jest skuteczność państwa. Będą ludzie i niestety możemy założyć, że będzie ich coraz więcej, którzy będą chcieli zagrozić bezpieczeństwu Rzeczpospolitej, którzy będą chcieli zagrozić naszemu bezpieczeństwu, naszej niepodległości. Nie wiem, czy będziemy w stanie tego uniknąć, dopóki reżim na wschodzie się nie zmieni. Natomiast naszym zadaniem jako państwa jest być na to gotowym, wyłapywać ich jeden po drugim, stawiać przed wymiarem sprawiedliwości. Marszałek Sejmu powiedział, że presja ze wschodu jest bardzo silna, zapowiedział szkolenia służb. Na razie polskie służby, trzeba to powiedzieć jasno, wykonują swoją pracę w dobry i profesjonalny sposób. Mam nadzieję, że tak będzie dalej i że wręcz będziemy jeszcze podnosić ich kompetencje do reagowania na te zagrożenia, które stały się rzeczywiście namacalne i realne, ale poradzimy sobie z nimi. Przez Polskę przeszła w ostatnich kilkunastu dniach fala pożarów, a członkowie rządu sugerowali możliwą inspirację Moskwy. Grupa studentów Uniwersytetu Warszawskiego domaga się od władz uczelni potępienia działań Izraela w Strefie Gazy wobec Palestyńczyków. Ponadto żąda zerwania współpracy z instytucjami izraelskimi, które wspierają wojnę. Od wczoraj przed jednym z budynków nieopodal kampusu głównego UW trwa strajk okupacyjny. Bierze w nim udział około 30 osób. Uniwersytety w Izraelu, szczególnie te, z którymi choćby UW ma wymiany, represjonują studentów palestyńskich, którzy na nich studiują, rozwijają broń, która jest stosowana w Gazie. Uważamy, że to jest niedopuszczalne, żeby nasz uniwersytet współpracował z takimi miejscami. A jestem na drugim roku. Wydaje mi się, ja jestem na dwóch kierunkach, na pierwszym i na trzecim roku. Na całym świecie są takie protesty, chociaż oczywiście chcielibyśmy, żeby te protesty miały też inny wymiar. Niech dołączają się te nie tylko studenci, ale też również pracownicy i wszyscy, którzy mają otwarte serce dla ludzi, którzy właśnie giną w Gazie. Podobny protest i strajk okupacyjny zorganizowała grupa studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tam również studenci domagają się potępienia działań zbrojnych Izraela w Strefie Gazy. Rok po zaginięciu Krzysztofa Dymińskiego rodzice chłopca nie zaprzestają poszukiwań mimo braku konkretnych informacji na temat jego losu. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Agnieszka i Daniel Dymińscy mówili w Polskim Radiu 24, że szukają syna na lądzie i na wodzie. Chcemy się przekonać, czy żyje i wszystkie działania, które robimy, właśnie koncentrujemy w tym kierunku. Mąż aktywnie poszukuje dziecka, pływa, lata dronem. Dlaczego mówimy o dwóch obszarach? Dlatego, że ostatni monitoring, który nagrał Krzysia, to jest na Moście Gdańskim. Natomiast nie ma żadnego potwierdzenia, że Krzysztof mógł utonąć. W związku z tym poszukujemy go na lądzie tak zwanym, czyli żywego, jak również na wodzie, jeżeli utonął, po to, żebyśmy mogli po prostu go odnaleźć i wyjść z tego zawieszenia, w którym jesteśmy. Zdaniem rodziców Krzysztofa Dymińskiego skuteczne poszukiwanie dzieci wymaga systemowych zmian, ponieważ w przypadku ich syna procedury zostały uruchomione zbyt późno. Fernanda Melchor za To nie jest Miami w przekładzie Tomasza Pindla, laureatką nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Nagroda została w tym roku przyznana już po raz 15. Przez lata stała się jednym z najważniejszych na świecie wyróżnień przyznawanych za literaturę faktu. Film Anora Shona Bakera, zdobywcą Złotej Palmy na 77. Festiwalu w Cannes. Amerykańska produkcja była wymieniana wśród faworytów do zwycięstwa. Nagrody wręczono podczas gali w Pałacu Festiwalowym w Cannes. Anora jest 9. filmem 53-letniego Shona Bakera i pierwszym jego dziełem, które otrzymało tak ważną nagrodę. To komediodramat opowiadający o romansie w nowojorskim Brooklynie między tancerką erotyczną a jej klientem, synem rosyjskiego oligarchy. Tę nagrodę dedykuje wszystkim pracownikom seksualnym w przeszłości, teraz i na przyszłość, mówił podczas gali Shon Baker. Reżyser zwrócił się też z apelem w sprawie platform streamingowych. Świat musi pamiętać, że oglądanie filmów na telefonie czy w domu nie jest w porządku, nawet jeśli niektóre firmy high-tech bardzo by tego chciały, zauważył zdobywca Złotej Palmy. Statuetkę wręczył mu George Lucas. Twórca Gwiezdnych Wojen otrzymał wcześniej honorową Złotą Palmę za całokształt twórczości. Inni laureaci festiwalu to indyjski film All We Imagine As Light, który otrzymał nagrodę Grand Prix, oraz francusko-meksykański musical Emilia Perez, wyróżniony nagrodą jury. Stefan Folter, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Polexit. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica do Parlamentu Europejskiego. Liderka listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, Bożena Przyłuska. Lewica, w której DNA jest szacunek dla każdego człowieka, wrażliwość na krzywdę i niezgoda na nierówności, jest tą formacją, która będzie stała twardo na straży naszego członkostwa tej pięknej wspólnocie wartości, jaką jest Unia Europejska. Głos na Lewicę to głos na Polki w Europie. To wolność, równość i siostrzeństwo, na które wszyscy czekacie. Po lewej stronie dobrze jest, bądź zawsze tam, gdzie twoje miejsce. Lewica. Lista numer 6. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica do Parlamentu Europejskiego. Lewica to wspólnota. Lewica to równość. Lewica to różnorodność. Lewica to przyszłość. Lewica to bezpieczeństwo. Lewica to troska. Lewica to dostępne mieszkania. Lewica to prawa kobiet. Lewica to radość. Lewica to energia. Lewica to solidarność. Lewica to dialog. Lewica to wsparcie. Lewica to zmiana na lepsze. 9 czerwca głosuj na Lewicę. Lewica. Lista numer 6. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut po godzinie 22. N3. Fast Land przed chwilą na antenie Trójki w wykonaniu kultowej, już chyba można tak powiedzieć, grupy Moderat. Dzisiaj trochę o festiwalach, trochę o odkrywaniu muzyki elektronicznej, trochę także o tworzeniu muzyki elektronicznej dzisiaj, o jej wyzwaniach, a także i trudnościach, między innymi na antenie Trójki powiemy w audycji N3. A jeżeli chodzi o Moderata, to zaczynamy od niego tę drugą godzinę nie bez powodu, bo artystka, z którą już za chwilę się połączymy, inspirowała się niejednokrotnie właśnie tym triem. A jeżeli też o Moderacie mowa, no to tutaj maj dla mnie szczęśliwy, jeżeli chodzi o wywiady. Miałam szansę porozmawiać z tą grupą przy okazji wydania ich albumu More Data 2 lata temu i zachęcam do tego, żeby zerknąć na stronę Polskiego Radia, bo na pewno ten wywiad jest nadal dostępny. A teraz krótki przedsmak tego, co już za chwilę przed nami. Ina West i utwór Spring. I am into falling. I am into falling. Love December, love December. Ina West i utwór Spring, który zasilił najnowsze, ostatnie wydawnictwo Girls, długo grające z 2019 roku. O najnowszym wydawnictwie z Ina West właśnie teraz będziemy rozmawiać. Ale zanim, to chyba można powiedzieć, że utwór Spring już jest tym starym. Ina, dobry wieczór. Tak, dobry wieczór Państwu. Tak, Spring jest już zdecydowanie przeszłością. Mhm. Wokalistka, producentka muzyczna, multiinstrumentalistka. Muzyk czy muzyczka? Jak wolisz, jaką formę? Chyba muzyczka. Muzyczka sesyjna, która występowała u boku takich artystów jak Piotr Rogucki, Ten Typ Mes czy Julia Marcel, a dzisiaj przychodzi do Trójki ze swoją solową twórczością, muzyką elektroniczną, która również czerpie trochę z folku, trochę z jazzu i trochę też z tej muzyki klasycznej, można tak powiedzieć? Tak, myślę, że wbrew wszystkiemu ta muzyka klasyczna jest dla mnie bardzo bliska i gdzieś jest tam bardzo zakodowana wewnątrz mnie i wypływa za każdym razem, kiedy coś tworzę. Także tak. Trudno, żeby tak nie było, skoro to właśnie od muzyki klasycznej zaczęła się twoja przygoda z tworzeniem, komponowaniem, bo też i miałaś szansę ukończyć szkołę muzyczną w Olsztynie, muzykologię później na UW i to tak na dobrą sprawę od pianina się wszystko zaczęło. Tak było. Mhm. Zaczęło się od pianina. Tak. Mhm. To powiedz w takim razie, skąd nagle potrzeba pójścia w stronę muzyki elektronicznej? Pamiętam, jak miałam lat naście, kilkanaście i byłam w szkole muzycznej z internatem w Olsztynie. I po raz pierwszy usłyszałam płytę Kid A, Radiohead. I spowodowało mnie to totalną eksplozję i miałam naprawdę dużą rozkminę, jak to jest możliwe, że takie dźwięki mogą w ogóle się wydobywać skądś i jak to się dzieje. I rozbudziło to we mnie jakąś naprawdę bardzo dużą ciekawość. I nigdy nie próbowałam podchodzić do tego przez w moich latach 20. i dopiero pod ich koniec nabrałam tej odwagi, żeby się z tym zmierzyć i żeby samodzielnie do tego podejść. Myślę, że to był bardzo dobry ruch. Przykładem może być też najnowsza epka, o której parę słów za chwilę powiem. Natomiast jeszcze chciałam pozostać przez chwilę przy tych inspiracjach, bo wspomniałaś o Radiohead. Ja na początku mówiłam o moderacie, od którego zaczęliśmy naszą drugą część dzisiejszego spotkania w audycji N3. Ale z tego, co słyszałam, pojawia się wśród inspiracji także szalony duet The Antwoord. Całkiem różnorodnie. Tak, to jest znowu zespół, z którym też mam, do którego też mam bardzo duży sentyment z czasów grania w zespole Julii Marcel. I to był zespół, który towarzyszył nam regularnie w trasie i na backstage'u, także tak, pamiętam ich występ na openerze tego samego roku, kiedy graliśmy tam z Julią. Dużo mówi się o inspiracjach, że ktoś właśnie inspiruje nas do zrobienia czegoś, a chciałabym, żebyś ty parę słów powiedziała o elementach i fragmentach swoich właśnie inspiracji, które przekładasz do tworzenia własnych kompozycji. No, z tym bywa różnie. Czasami to się zaczyna od rytmu, czasami zaczyna się to od melodii, ale to nigdy w moim przypadku nie było tak, że stwierdziłam, okej, dzisiaj robimy płytę w stylu Moderat albo innego zespołu. Tylko to było coś, co we mnie wsiąkało. Właśnie zdradziłam ci przed naszą rozmową, że uwielbiam słuchać płyt bardzo długo i później je sobie nucić, śpiewać, grać, uczyć się na pamięć każdej linii basowej i gitary. I tak miałam zawsze. I to chyba sprawia, że po prostu przesiąkamy tymi melodiami i dźwiękami i później nasze wybory intuicyjnie idą w taką stronę. Mhm. Wspomniałaś tak. O basie, bo ten instrument pojawił się całkiem niedawno chyba, jeżeli chodzi o twoją twórczość. Tak, to był instrument, który zawsze mnie w jakiś sposób ciekawił i też miałam wielkie pragnienie odcięcia się od pianina, z którym byłam właśnie związana przez długie lata. I trochę szukałam czegoś innego. Szukałam też jakiegoś innego wyrazu podczas koncertów, takiej sposobności, która pozwoliłaby mi odkleić się od klawiszy i po prostu być wolną na tej scenie i tańczyć, nie? I mieć kontakt z każdym muzykiem. Ale do klawiszy powracasz przy okazji najnowszej epki Gold and Orange i o niej już za chwilę porozmawiamy. Out of the Blue, teraz na Antenie Trójki. Utwór Mirrors przed chwilą na antenie Trójki to jeden z kilku utworów, które znalazły się na najnowszym wydawnictwie In West, polskiej wokalistki, producentki, multiinstrumentalistki Gold and Orange. I my właśnie powracamy do tego łączenia Warszawa-Berlin i wracamy do naszej rozmowy z In West na temat jej twórczości. Powiedziałyśmy już nieco więcej o twoich inspiracjach. No to myślę, że możemy przejść do Gold and Orange, która tak na dobrą sprawę naszpikowana jest twoimi własnymi przeżyciami, bardzo trudnymi też, ale myślę, że jest to epka, która może dodać nam siłę, pewności siebie, jakiejś nadziei także i pokonywaniu swoich słabości. Tak. To jest z pewnością wydawnictwo o tej odwadze, o której mówisz na pewno. ale też o bardzo dużej dozie niepewności, o tym, że nic nie jest pod naszą kontrolą. I przypominanie sobie tego codziennie i myślenie o tym, że to, co mamy w tym momencie, może nie należeć do nas następnego dnia, sprawia, że generuje się dużo więcej wdzięczności w moim życiu. Mm-hmm. Tak. Powiedzmy też trochę o tych kolorach przejścia, bo sama też je określasz jako złoto i pomarańcz. Ciekawe, że akurat te kolory przejścia mienią się tymi kolorami. Tak, to trochę jest taka wizualizacja miejsca, w którym stworzyłam tę epkę. A to było moje studio, poprzednie studio na trzecim piętrze z zupełnie przeszkloną ścianą, mega wysokimi sufitami, bardzo industrialna sytuacja, berlińska typowo, z widokiem na przejeżdżające pociągi, na S-Bahn, który się cały czas zatrzymuje, i na zachód słońca. Więc siedziałam w tym miejscu całymi dniami podczas mojej ciąży i codziennie oglądałam zachód słońca, który tego lata był niesamowicie pomarańczowo-złoty. Mhm. Chwilami na tej epce możemy usłyszeć dźwięki, które faktycznie wprawiają nas w jakiś taki trans, ale z drugiej strony chwilami możemy poczuć pewnego rodzaju niepokój, ale epka ogólnie opowiada o tym spokoju, który możemy poczuć, kiedy odpuścimy, kiedy pozwolimy czasami rzeczom się dziać niezależnie od nas. Tak, moja motywacja była troszkę inna. Mhm. Ja bardzo panikowałam podczas mojej ciąży na temat tego, kim się stanę, kim jestem, co mnie definiuje, czy definiuje mnie moja praca, czy jeszcze będę pracować, jak to dziecko się pojawi na świecie. Miałam jakieś takie przekonania w mojej głowie, że dziecko oznacza jakąś taką cezurę. Mhm. Jakiś taki mały pogrzeb tej naszej wolności i niezależności. I z pewnością tak jest przez te pierwsze lata, ale na pewno nie jest to pogrzeb, tylko jest to po prostu inna historia, jest to inna ścieżka. Więc miałam takie poczucie niepokoju, napięcia. Chciało mi się bardzo krzyczeć, a nie było lasu w okolicy. I to o tym jest ta epka, że stwierdziłam, ojej, mam jeszcze 3 miesiące do narodzin dziecka i nie myślałam o tym, żeby kupić ubranka, zrobić wyprawkę, nie wiem, co się jeszcze robi. Chodzi się na kurs okołoporodowy, tylko myślałam o tym, ojej, mam jeszcze 3 miesiące życia i teraz całe swoje życie muszę zmieścić w tych 3 miesiącach życia, ponieważ potem już, nie, już będzie wielkie nic. A wcale tak chyba nie jest. Wcale chyba tak nie jest. No właśnie, ale to też dosyć ciekawy moment otrzymujemy zarówno w twoim życiu, jak i w twojej twórczości, bo poprzednia epka Girls nawiązywała do tych relacji właśnie między kobietami, ale też wspominałaś w jednym z wywiadów, że nawiązuje do tej relacji trochę matka-córka także. Więc tutaj mamy pewnego rodzaju kontynuację wątków, jakiejś takiej zależności i relacji także. Tak, no mamy jakąś, przede wszystkim dotknęła mnie po raz pierwszy nasza nieuchronna wizja śmierci, mhm, i naszej skończoności. Bo nagle się okazuje, że zaraz będę po tej drugiej stronie i będę witała kolejne pokolenie. A to zmienia perspektywę bardzo. Chciałabym też powiedzieć parę słów o live sesji, którą miałeś szansę nagrać na wyspie Lanzarote. Ta sesja ukaże się już w najbliższy poniedziałek na kanałach streamingowych, ale jestem ciekawa, dlaczego wybrałaś akurat to miejsce, a nie na przykład właśnie Berlin, w którym na co dzień mieszkasz i też tworzysz. Lanzarote jest mi niezwykle bliskie. i daje mi jakiegoś rodzaju ukojenie i spokój. I ta przestrzeń, która jest taka nieskończona i jakaś nieziemska i marsjańska, sprawia, że mam takie właśnie poczucie maleńkości i kruchości. I miałam wielką potrzebę odwiedzenia tego miejsca jeszcze raz przed tym, jak zostanę mamą. To na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Chciałabym jeszcze podpytać się ciebie, w którą stronę teraz w takim razie podąża Ina West i jej muzyka. Czy dalej będziemy otrzymywali jakieś elektroniczne dźwięki, czy myślisz, że zwrócisz się do korzeni, czyli do muzyki klasycznej? Z pewnością zwrócę się w obu kierunkach, a który będzie pierwszy, to jeszcze nie powiem. Czyli wszystko owiane tajemnicą, ale myślę, że niektóre karty będziemy mieli szansę na Antenie Trójki odkrywać. Ina West była z nami dzisiaj w audycji N3. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A my jeszcze pozostaniemy przez chwilę przy utworze tytułowym Gold and Orange. Kinał z The Gold and Orange. Ja przypominam, że w poniedziałek już najbliższy będziemy mieli szansę zobaczyć live sesję, którą Ina West nagrała na wyspie Lanzarote. No i też myślę, że będzie okazja, żeby Inę usłyszeć w Polsce. Pod koniec sierpnia artystka zagra w Radomiu. O tym wydarzeniu pewnie jeszcze niejednokrotnie będę przypominać, a przed nami duet Sara Pata. Michał i Mateusz, czyli dwóch braci, którzy debiutowali epką zatytułowaną w bardzo prosty sposób EP One 3 lata temu. Epka ta nawiązywała do gór, do przestrzeni, do spędzania czasu w górach razem z ich tatą, a teraz postanowili pójść w trochę innym kierunku, chociaż cały czas jedną nogą pozostając przy naturze. Ich teledyski zostały nagrane w Hiszpanii i myślę, że warto również je sprawdzić. A my teraz zaprezentujemy premierowo utwór Po prostu, który wczoraj ukazał się na wszystkich kanałach streamingowych. Sara Pata również teraz i w Trójce. Po prostu. Jeszcze jestem nikim. Sam jak wszyscy inni. Jestem troszkę samolubny. Ale przy okazji jestem koleżeński. Wiem, że to jest dziwne, ale jednak tak jest. Chciałbym, żeby nie miał tylu wad i wtedy bym był szczęśliwy. Yeah.